السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Bu ayet-i kerimeyi nasıl anlamamız gerekiyor? Bugünkü tekfircilerin delil olarak kullandığı bu ayet-i kerime tağutu Müslüman yöneticilere sunmakta ve buna değişik değişik mana vermekte ve İbn-i Kayyim Rahimahullah'ın sözünü delil gösteriyorlar ve Muhammed bin Abdülvehhab'ın sözünü de alıyorlar. Bunun gerçek manası ve nasıl anlaşılmalıdır? Bir de muvalat ve muadat hakkındaki hadisleri çokça zikrediyorlar. Mesela onlardan birkaç tanesi اَوْثَقُ عُرَى الْا۪يمَانَ الْمُوَالَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْا۪يمَانَ Bu hadisi de çok zikrediyorlar ve bundan dolayı da bütün ümmeti tekfir etmektedirler.